De bloemen van de kleine Ida waren ineens helemaal verwelkt. En gisteren waren ze nog zo mooi. Waarom zouden ze dat nou toch doen? Het meisje liet de jongen, die bij haar in de kamer was, de verwelkte bloemen zien. Hij zou er wel iets op weten. Hij was zo aardig en hij kende de mooiste verhalen. En hij kon heel goed plaatjes knippen uit papier, bloemen, paleizen, danseresjes. Het was een vrolijke jongen. Waarom zien die bloemen er toch zo lelijk uit vandaag? Weet je wat ze hebben? Ik geloof dat jouw bloemen vannacht op het bal zijn geweest. En dat ze nog vreselijk moe zijn van al dat dansen. Maar bloemen kunnen toch helemaal niet dansen? Als het donker wordt en de kleine meisjes in bed liggen, springen de bloemen vrolijk in het rond. Bijna iedere nacht houden ze bal. Ook de bloemenkinderen mogen daar komen. Ze dansen niet zo ver hier vandaan. In het zomerpaleis van de koning. Mogen die bloemen zomaar zonder het te vragen in het paleis van de koning dansen? Er weet eigenlijk niemand wat van. Maar alle bloemen gaan erheen. Ook die uit de tuin. Maar hoe kunnen die bloemen dat nou aan andere bloemen vertellen? Ze kunnen toch niet praten? Praten kunnen ze inderdaad niet. Maar ze hebben zo hun eigen tekens. Je moet maar eens zien hoe ze zich bij het kleinste zuchtje wind al bewegen. Kleine buigentjes voor elkaar maken en hun blaadjes laten spelen. En zo verstaan ze elkaar net zo goed als wanneer ze met woorden zouden spreken. Hoe kun je nou zo'n onzin vertellen? Sprak de man die op de divan in de kamer zat. Hij kon de jongen niet uitstaan. Hij mopperde steeds als het meisje over de bloemen vertelde. Ida vond het heerlijk en ze dacht er heel veel over na. Als de bloemen hun kopjes lieten hangen, dan waren ze zeker ziek. En daarom pakte Ida haar pop uit de wieg en legde de bloemen erin. De pop moest die nacht in de la slapen. Ida trok de gordijntjes goed dicht, zodat ze fijn konden slapen. En toen het donker werd en Ida naar bed moest, liep ze eerst nog even naar de vensterbank waar de bloemen van haar moeder stonden. En ze zei: ik weet er nu alles van. Jullie gaan vanavond naar het bal. De bloemen deden net of ze niets hoorden. Ze verroerden geen blaadje. Ida lag nog lang wakker in haar bedje. En ze dacht hoe heerlijk het moest zijn al die bloemen te zien dansen. Maar toen viel ze in slaap en ze droomde. De maan scheen door het raam midden op de vloer van haar kamer. En het was bijna net zo licht als overdag. In de vensterbank was geen bloem meer te bekennen. De vazen waren leeg. Beneden op de vloer dansten de bloemen in het rond. Aan de piano zat een grote witte lelie. Ze wiegde met haar lange gezicht heen en weer op de maat van de muziek. Toen sprong er een grote blauwe krokus midden op de tafel. Hij ging naar de poppenwieg en schoof het gordijntje opzij. Daar lagen de zieke bloemen. Maar ze gingen rechtop zitten en knikten de andere bloemen toe dat zij ook wilden dansen. Ze zagen er nu helemaal niet meer ziek uit. Ze wipten de wieg uit en leken erg in hun nopjes. En op hetzelfde ogenblik werd er hard geklopt in de la. Saartje de pop gluurde naar buiten en ze zei: jullie hebben bal? Waarom heeft niemand me dat gezegd? Toen ging ze op de rand van de la zitten wachten of niet een van die bloemen haar ten dans zouden vragen. Maar er kwam niemand. Misschien zien die bloemen mij niet. En Saartje plofte van de la op de grond neer, wat veel lawaai maakte. De bloemen kwamen dan ook meteen om haar heen staan en vroegen of ze zich niet bezeerd had. Vooral de bloemen die in haar wiegje hadden gelegen waren erg vriendelijk. En ze dansten met haar. En Saartje keek hoe langer hoe vriendelijker. En toen zei ze: jullie mogen gerust nog in mijn bedje slapen. Maar de bloemen zeiden: hartelijk dank. Onze tijd is voorbij. Morgen zijn wij toch al verwelkt. Zeg maar aan Ida dat ze ons begraven mag in de tuin. Dan komen wij volgend jaar fris en fleurig weer uit de grond. Maar tenslotte werden ook de bloemetjes moe en wensten elkaar wel te rusten. Ida werd wakker uit haar droom en ging kijken of de bloemen er nog waren. Ze trok het gordijntje opzij voor het wiegje. En jawel hoor, daar lagen ze nog allemaal. Ze zagen er nog veel verwelkter uit dan de vorige dag. Saartje lag in de la en zag er erg slaperig uit. Ida pakte de verwelkte bloemen op en bracht ze in de tuin. Ze kuste ze nog een keer op hun verwelkte kopjes. En toen legde ze ze in de grond. Nu hebben jullie tot de volgende zomer tijd genoeg om nog veel mooier te worden. En Ida liep terug naar binnen, nog steeds denkend aan die mooie droom die ze die nacht gehad had. Er was eens een weduwe die twee dochters had. De ene was mooi en ijverig, maar de andere dochter was lelijk en lui. De weduwe hield echter veel meer van die lelijke en luie dochter en liet de andere al het werk doen. Het mooie meisje moest elke dag voor het huis gaan zitten spinnen. Opeens bloedde ze zelfs en toen kwam ook de spoel van het spinnenwiel onder het bloed te zitten. Het meisje wilde de spoel in het water van de bron afwassen, maar liet het er per ongeluk invallen. Huilend liep ze naar haar moeder. Deze werd verschrikkelijk kwaad en schreeuwde: ga hem er maar uithalen. Het meisje sprong zomaar in de donkere bron. Ze viel heel, heel diep en ontdekte opeens iets moois. Ze was niet langer in de donkere bron, maar in een wei waar wel 1000 bloemen bloeiden en de zon heerlijk scheen. Het meisje wandelde door de wei en zag opeens een oven, net als bij de bakker. Er lagen allemaal broden in die gebakken moesten worden. Toen hoorde het meisje hoe de broden riepen: haal ons eruit, och toe, haal ons uit de oven, anders branden we helemaal zwart. Naast de oven lag een broodtang en daarmee haalde het meisje al de broden uit de oven. Toen liep het meisje weer verder en daar zag ze een appelboom staan die riep: al mijn appels zijn rijp, schud me flink heen en weer, dan vallen ze eraf. Dat deed het meisje en ging weer verder. Daar zag ze een huisje. Een oude vrouw keek uit het raam. Ze riep: je hoeft niet bang te zijn, lief kind. Blijf bij me en help me in het huishouden. Dan zul je het goed bij me hebben. Wel moet je flink mijn verenbed opschudden, zodat de veren in het rond vliegen. Dan sneeuwt het op de aarde. Ik ben namelijk vrouw Holle. Toen was het meisje niet meer bang voor haar en bleef. En op een dag vertelde het meisje dat ze toch naar huis verlangde. Vrouw Holle dacht na en zei toen: omdat je al die tijd zo braaf voor mij hebt gewerkt, zal ik je zelf weer naar boven brengen, naar huis. Ze pakte de hand van het meisje en leidde haar naar een grote poort. Die ging open en het meisje kon erdoor. Maar plotseling begon het te regenen. Het waren geen gewone waterdruppels die op het meisje neervielen, maar gouden vlokjes. Die bleven aan het meisje kleven, zodat ze helemaal van goud was geworden. En hier heb je je spoel terug, dat je altijd zo vlijtig bent, zei vrouw Holle en gaf haar de spoel die ze in de bron had laten vallen. Toen ging de poort dicht en het meisje was weer op dezelfde plaats waar ze eerst had zitten spinnen. Vlug liep ze naar huis. Het meisje mocht meteen binnenkomen omdat ze met goud bedekt was. En ze moest natuurlijk vertellen hoe ze eraan kwam en waar ze al die tijd geweest was. Toen dacht de weduwe: als mijn tweede dochter bij vrouw Holle komt, krijgt ze ook vast zoveel goud en kan ze met een rijke man trouwen. En ze zei tegen haar tweede dochter: zorg ervoor dat de spoel van het spinnenwiel onder het bloed komt te zitten en gooi hem dan in de bron. Maar die andere dochter had er helemaal geen zin in om zo lang te gaan zitten spinnen tot haar vingers ervan stuk zouden gaan. Ze prikte met een naald in haar vinger, zodat het bloed uitkwam en besmeurde er de spoel mee. Daarna gooide ze die in de bron. Ze sprong er zelf in en kwam net als haar zusje in de wei terecht. Toen ze langs de bakoven liep, hoorde ze het brood roepen: haal ons eruit, anders verbranden wij. Maar ze antwoordde: daar heb ik geen zin in. Daar kwam ze bij de appelboom en ook die riep weer: schud me heen en weer, de appeltjes zijn rijp. Maar het lelijke meisje riep: laat die malle appels maar hangen. Toen ze de oude vrouw in het raam van haar huisje zag, vroeg ze of ze mocht blijven helpen. In het begin deed ze wel haar best, want ze dacht steeds aan al het goud dat ze als beloning zou krijgen. Maar toen kreeg ze genoeg van het harde werk en wilde 's morgens lang blijven slapen. Ook maakte ze het bed van vrouw Holle niet op en schudde de veren niet uit. Toen zei vrouw Holle dat het tijd werd om naar huis terug te gaan. Het lelijke meisje was al lang blij en dacht dat ze nu haar beloning kreeg. Vrouw Holle bracht haar naar de grote poort en het meisje bleef er vol verwachting onder staan. Want nu zou het goud regenen en was ze rijk. Maar in plaats van een gouden regen vielen er dikke, zwarte, kleverige druppels op haar en die bleven aan haar vastplakken omdat het teer was. Dat is jouw beloning, riep vrouw Holle en was verdwenen. En toen het lelijke meisje uit de bron tevoorschijn kwam, zag ze haar zusje, die inmiddels getrouwd was met een prins. En naar het luie meisje keek nooit iemand meer om. ineens een deftige sneeuwman. Hij had zwarte kooltjes en een wortel in zijn hoofd. Hij was geboren onder luid gejuich van kinderstemmen en rinkelende belletjes van de arresleden hadden hem welkom geheten op deze wereld. Ik raak helemaal van binnen. Zo zalig koud is het. Alleen dat gloeiende ding daarboven, dat staat me maar aan te staren. De sneeuwman bedoelde de zon. Hij begreep wel dat hij van de zon niet veel goeds had te verwachten. Er kwam een hond voorbij die blafte tegen de sneeuwman. De zon zal je wel leren lopen. Dat heb ik bij alle sneeuwmannen al gezien. Weg, weg zijn ze allemaal. Ik begrijp je niet, zei de sneeuwman. Moet die bleke bed daarboven mij leren lopen? Jij weet ook nergens iets van, zei de hond. Je kunt ook wel merken dat je vandaag pas in elkaar gezet bent. De zon komt morgen weer en die zal je wel leren lopen. En weg was de hond weer. Er kwam ander weer. Het vroor dat het kraakte. En wat was het mooi toen de zon opkwam. Er kwamen kinderen langs de sneeuwman die lachten. Ze gaven elkaar een hand en dansten er vrolijk op los, boven op het sneeuwtapijt dat kraakte en sputterde. Daar was het leuke hondje weer die wat gezellig kwam babbelen. Hij vertelde over vroeger. Eens was ik een klein hondje, klein en koddig. Ik lag in een stoel en kreeg kusjes op mijn snuit en ze noemden mij Snuitenbetuitje. Toen ik groter werd, mocht ik naar het souterrain. Daar was het nog gezelliger dan boven. Er was een kachel en dat is in deze tijd van het jaar het fijnste dat je je kunt voorstellen. Ik kroop er meestal helemaal onder. Nu droom ik er nog dikwijls van. Een kachel? Hoe ziet zoiets eruit? Heeft die iets weg van mij? Vroeg de sneeuwman. Wat dacht die domme sneeuwman wel? Een kachel was juist precies het tegenovergestelde van een sneeuwman. Dat kon toch iedereen zien? Het ding is roetzwart, heeft een lange hals met een koperen handvat aan het einde. Door het raam heen kun je hem zien staan, van jouw plaats af. De sneeuwman keek door het raam en inderdaad zag hij de kachel staan. Hij luisterde al niet meer naar de hond, maar moest alsmaar naar binnen kijken. Het kraakte wonderlijk in zijn binnenste. Kon ik nu maar door het raam naar binnen naar dat kacheltje toe. De hele dag keek de sneeuwman door het raam naar binnen en 's avonds leek de kachel nog mooier. De kachel straalde een gezellig vuurtje uit. De volgende dag stonden de bloemen op de ruiten en daarom kon de sneeuwman het kacheltje niet zien. Het kraakte en kraakte in zijn binnenste. Het was goed weer voor een sneeuwman, maar hij had last van kachelheimwee. Dat is een ernstige ziekte voor een sneeuwman. Het hondje kwam springend aan. Dat is een ernstige ziekte voor een sneeuwman. Ik heb het ook gehad, maar ik ben er overheen gekomen. Weg, weg, nu gaat het dooien. De dooi nam toe. De sneeuwman kwijnde weg. Hij zei niets, hij klaagde niet. En op zekere dag was hij in elkaar gezakt. Uit het kleine hoopje sneeuw dat van hem overgebleven was, stak een pin. Dat was zijn houvast en ziel geweest. Nu begrijp ik zijn kachelheimwee, zei de hond. De sneeuwman had een pook in zijn lijf en die is gaan opspelen. Maar nu is het voorbij. Spoedig was ook de winter voorbij. En de kindertjes zongen, de koekoek en de leeuwerik, die zingen net zo blij als ik. Koekoek, kiewiet, koekoek, kiewiet. Zo jubelen zij hun voorjaarslied. En niemand dacht meer aan de sneeuwman.